أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربيم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Rabben eftah bil hayr vaktim bil hayr. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize inşallah Fecr suresiyle başlayacağız. Bugünkü dersimiz 10 yıllık serüvenimizin 191. halkası. Rabbimden dileğim, niyazım, bu Kur'an'a hizmet yolunda bu projeyi tamamına erdirmesi. Hitamuhu misk olsun inşallah. Fecr suresi elimizdeki mushafta 89. sure. Adını ilk ayetinin ilk kelimesinden alıyor. Vel fecr. İlk ayet. Vel fecr. Fecr aslında sabah manasına gelir. Fakat çağrışımları farklı farklı. Varlığın ilk sabahı, o malum sabah veya tüm sabahlar, eğer lam-ı tarif, el takısı cins içinse tamamını kapsıyor sayılır ki tüm sabahlar. Bu sabahlar fiziki ve zamanla ilgili olabileceği gibi metafizik ya da değerlerle ilgili olabilir. İnsanlığın kararan ufkunu aydınlatan tüm vahiylerin sabahları. İnsanlığın kararan gecesini aydınlatan tüm peygamberlerin eliyle doğan sabahlar manasını da çağrışımını da verebilir. Surenin iniş zamanı tabii ki ilk dönem, vahyin inmeye başladığı ilk döneme ait bir sure. Hatta ilkin de ilki diyebiliriz. Çünkü tüm nüzul sıralamalarında 9 veya 10. sıralara yerleştirilirler. Yani ilk 10'a giren bir sureyle karşı karşıyayız. Bu da vahyin ilk yılında nazil olduğu hakkında kesin bir kanaat verir bize ki Leyl suresinin arkasına yerleştirilir ilk nüzul sıralamalarında. Suremizin konusu insanın şahitliği. Yani insan özü itibariyle, daha doğrusu Hazreti İnsan. Zaaflarıyla, imkanlarıyla, güzellikleriyle, çirkinlikleriyle, hatalarıyla insan. Tabii insandan söz edince, insanın tarihinden de söz eder sure. Hatta bu söz ediş, Kur'an'daki ilk kıssa diyebileceğimiz anlatım değil, sadece bir değinip geçme anlamında Ad ve Semud kavimlerine bir atıf yapılır surede 6. ve 9. ayetlerde. Bu sadece ismen bir atıftır aslında. Bir anlatım değildir. Zaten Kur'an'da kıssaların nüzul sürecindeki tasnifi üç şekilde yapılabilir. Birincisi, ilk beş yılda, dört veya beş yılda kıssalar sadece değinilerek geçilir, sadece atıfla geçilir, sadece ismen veya birkaç cümleyle atıf yapılır. Ondan sonraki beş yılda ise bu atıf yapılan, kısaca atıf yapılan kıssalar ayrıntılandırılır. Geniş geniş anlatılır, detaylar verilir. Üçüncü bölümü ise kıssalar konusunda, tasnifimizin üçüncü şıkkını ise Medine'de anlatılan İsrailoğullarıyla ilgili ve ehli kitapla ilgili diğer kıssalar teşkil eder ki Kur'an'daki kıssaların genel tasnifatı böyle yapılabilir. Burada da sadece değini görüyoruz. Ad kavmine ve Semud kavmine. Bu tarihte yaşamış iki uygarlıktır. İkisi de köken olarak Arap kavminin ortaya koyduğu uygarlıktır. Zaten bu iki kavme gönderilen Hud ve Salih peygamberler ırken Arap kökenli peygamberler olarak bilinirler ve zikredilirler. İlginç olan da şudur ki bu iki kıssa Kitab-ı Mukaddes'te hiç geçmez. Adı dahi anılmaz. Bu kıssalar çerçevesinde aslında surenin, Fecr suresinin muhatabına verdiği ders açıktır. Ey insan, Allah'a karşı yabancılaşma. Allah'a sırt dönme. Allah'tan uzaklaşma. Allah'tan kopma. Allah'tan kopmak kendinden kopmaktır. Allah'tan koparsan eğer, bu felaket değil. Felaket Allah'ın senden kopması. Yani ne halin varsa gör demesidir ki işte o zaman belanı buldun demektir. Zaten geçmiş kavimlere gelen belalar da böyle bulunmuş belalardır. Ve sure Kur'an'ın tümü içerisinde İnsanı iliklerine kadar titreten ve insana doğrudan hitap eden müjdeli ayetlerle son bulur. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. İrci'i ila rabbik radiyeten merdiyye. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Bu ayetler geldiğinde hem manalarını hem tefsirini yapacağız inşallah. Rabbim bizleri bu ayetlerin muhatabı kılsın. Rabbim encamımızı hayretsin. Dünümüzü, günümüzü ve meçhul sonumuzu güzel kılsın inşallah. Şimdi bu girizgahtan sonra surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Bütün bir kainata merhamet eden Rahman ismiyle ve bütün bir kainat ve varlık içerisinde kendisine güvenen ve iman edenlere daha özel ve ayrıcalıklı olarak rahmet eden, Rahim adıyla rahmet eden Allah adına. Özünde sevginin menbaı olan ve işinde de sevgiyi ve şefkati esas alan Allah'ın adıyla. Her bildiri bir makam adına ilan edilir. Kur'an isimli bu ilahi bildiri ise Allah adına ilan edilmiştir. Vel fecr. fecre yemin olsun. Fecr şahit olsun. Sabah vakti şahit olsun. Sabahın aydınlığı şahit olsun. İnsanlığın ilk sabahı şahit olsun. Varlık gecesinin arkasından, yokluk gecesinin arkasından beliren varlık sabahı şahit olsun. Farklı farklı manalar verebiliriz. Fecr aslında fışkırıp çıkmak, ortaya gelmek, meydana çıkmak, gizlendiği yerden hızla çıkmak manasına gelir. İnficar mesela aynı kökten gelir. Bir suyun, bir artezyenin fışkırarak çıkmasına inficar denir. Yine günaha fücur denilir. Çünkü günah yoldan çıkmaktır. Hem de bir okun yaydan çıktığı gibi hızlıca çıkmak. Hatırlayacak olanlarımız vardır. Cahiliye döneminde Mekke'deki kabilelerin birbirleriyle yaptığı 100 yıl süren anlamsız savaşa da Ficar Savaşları adı verilirdi. Aynı köktendir. El-Fecr ile aynı köktendir. Neden Ficar Savaşı adı verilmiştir? Çünkü onlar bu savaşlar sırasında haram ayları dinlememişler. İnsanın hürmetine riayet etmemişler. Dokunulmazlığını ve saygınlığını 5 paralık etmişler insanın. Dolayısıyla Ficar Savaşı, yani günahın, hürmetsizliğin, riayetsizliğin, hakka riayetsizliğin bol bol işlendiği savaş manasına Ficar Savaşları denilmiştir. Burada insanlığın ilk sabahı olabilir. Veyahut da vahiy ile ilgilendireceksek ki mümkündür. Özellikle sure başlarında yeminler vahye doğrudan ya da dolaylı bir atıf içerirler. Genellikle, galibiyetle ya da ekseriyetle. Biz Fecr suresinin girişini de böyle okursak eğer, cahiliyet gecesini aydınlatan, cahiliyet gecesinin bittiğini haber veren sabah şahit olsun. Ve leyalin aşr. Ve 10 gece şahit olsun. Fecr belirli iken leyalin aşrin belirsiz gelmiş. Dolayısıyla biz bu 10 gece şudur diyemiyoruz. Birincisinde el fecri şudur diyebiliriz. Onda manayı teke indirebiliriz. Ama belirsiz gelen leyalin aşrda manayı teke indirmemiz zor görünüyor. Ne olabilir bu? Müfessirlerimiz Zilhicce'nin ilk 10 günüdür demişler. Hac günleri olan, haccın içerisinde ifa edildiği, Arafat'a çıkılan, Müzdelife'de vakfeye durulan, Mina'da vakfeye durulan, cemeratın şeytan taşlama ibadetinin yapıldığı, kurbanın kesildiği ve tavafın yapıldığı ihram günleridir demişler. Hac günleri, Zilhicce'nin ilk 10 günü. Yine Ramazan'ın son 10 günü diyenler de vardır. Hele birinci ayeti, vel fecri, cahiliye gecesinin bittiğini haber veren sabah şahit olsun diye anlarsak, o zaman bunu vahyin içinde indiği Ramazan'ın son 10 gecesi şahit olsun diye anlamamız gayet tabii. Malumunuz Ramazan'ın son 10 gecesinde Kadir gecesinin aranmasını ifade etmişti Efendimiz. Yine Medine'deki tüm yılları boyunca, ilk yıl hariç, çünkü Ramazan orucu ikinci yıldan itibaren tutulmaya başlandı. Efendimiz Medine'de 9 yıl Ramazan orucu tutmuştu. Dolayısıyla 9 yıl Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde bir tür Hıra'yı yeniden yaşamak ve arınmak için, yani Rabbi ile baş başa kalma talimi için itikaf ibadetini ifa ederdi. Mescid-i Nebevi'nin bir köşesine çekilir ve 24 saatini, 10 günün 24 saat üzerinden ibadete ayırır, Rabbi ile baş başa kalır, dünyadan elini eteğini çeker idi. İşte bir tür Hıra'yı Medine'ye taşımak manasına gelen itikaf ibadetinin de günlerine delalet eder. 10 gün. Fakat eğer bunlar olsaydı, fakire öyle görünüyor ki, leyalin aşrin şeklinde gelmezdi. Yani nekira gelmezdi. Çünkü bunlar bilinen 10 günler. Marife gelirdi, belirlilik takısıyla gelirdi diye düşünüyorum. O zaman kalıba en uygun olan, bağlama en uygun olan Ramazan'ın son 10 günü, kalıba en uygun olan, yani nekira gelmesine en uygun olan da varlığın ilk 10 günü. İşte o bilinemez. İşte ona akıl sır ermez. Zaten velayalin aşrinin de nekira biçiminde tercümesi akıl sır ermeyen, asla bilinmeyen ilk 10 gün veya 10 gün manasına gelir. Zaten Ramazan'ın son 10 günü içinde belki nekirayı kullanabiliriz. Çünkü Ramazan'ın son 10 gününde de akıl sır ermez. Hele onun içinde bulunan Kadir Gecesi'nin değerine akıl sır ermez. Bin geceden hayırlı olan bir gecenin değerini, ki o bin geceden hayırlı, bin bir geceden hayırlı değil anlamına gelmiyor. O tam da matematiksel bir rakam ifade etmiyor. Siz onun hayrını hesaplayamazsınız. O Allah katında çok çok hayırlı, bir ömürden hayırlı bir gece manasına geliyor. Belki bu manasıyla alırsak, yani o hayrın, o kadrin, o kıymetin değerini bizim bilemeyeceğimiz anlamına alırsak, وَلَيَالٍ عَشْرٍ ayeti kerimesini Ramazan'ın son 10 günü olarak, Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu son 10 gün olarak da anlayabiliriz. وَالشَّفْعِ وَالْوَاتِرِ Teke ve çifte yemin olsun, tek ve çift şahit olsun. Bunlar hep şahit. Yemin şehadet için yapılıyor. Rabbimiz şahitliğe çağırıyor. Şahit olsun, sabah şahit olsun, 10 gün şahit olsun, tek ve çift şahit olsun. Yani ey insan, bu kadar şahidin var. Allah'ın varlığına şahit olsun bir. Eğer sen şehadet etmezsen ey insan, sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demezsen, ben şahit olurum ki, ben şehadet ederim ki, Allah %100 Allah'tır. Ben şehadet ederim ki, Allah tapılmaya layık tek varlıktır. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Şehadetini sen yapmazsan ey insan, kendi haliyle zaten hal diliyle gök yapıyor, sabah yapıyor, 10 gece yapıyor, tek ve çift yapıyor. Yani sen şehadet etmesen ne olur ki Allah'a? Varlık şahit, her doğan gün şahit, her gece şahit. Dolayısıyla Sen de şahit ol. Sen de katıl bu evrensel koroya. Sen de çatlak ses çıkarma. Katıl ve ben de şahidim de. Sen bilinçli, sen iradeli bir şahit ol. Senin şehadetinin ödülü cennet olsun. Sanki bize çağrı bu. Onun için vavlar, kasem vavları bize şahitliği hatırlatıyor, şahitliğe çağırıyor. Şef, çift demektir. Eşşef. Şefaat buradan gelir aslında. Çünkü birinin diğerini kayırdığı, kayırma olayıdır şefaat. Birinin diğerini desteklediği, birinin diğerini ödüllendirdiği bir kayırma, savunma, kollama, koruma hadisesidir. İki kişi olması lazım şefaat olması için. Onun için çift kökünden gelmiş şefaat. Yine şuf'a hakkı deriz. Bugün hukuki bir terim olarak kullanılır. Tercih hakkıdır aslında. Ama temelde iki kişi vardır. İki kişinin ortak olduğu bir menkul veya gayrimenkulün ikiden birine devri meselesindeki tercih hakkıdır. Yine temelde ortaklık olduğu için şuf'a denilmiştir. Vetr ise tek demektir. Vitir buradan gelir. Vitir namazı kılarız biz. Vitir namazı ne demek? Tektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 rekata kadar rivayet edilmiştir. Efendimiz aslında farklı farklı zamanlarda, farklı farklı rekatlarda kılmıştır. Ama tek olması esastır. Hep tekli rakamlar. 1, 3, 5, 7 ve ila ahir. Onun için vitr denmiştir, tek olduğu için. Buradaki ve şef'i vel vetr ne demektir? Öncelikle ilk akla gelen çift ve tek. Tek Allah'tır, çift mahlukattır. Her ne ki çift, o yaratılmıştır. Her ne ki tek, o yaratmıştır. Aklımıza gelen bu. Müfessirlerimiz çok farklı farklı tefsir etmişler bunu. Mesela ibadetler diyenler olmuş. İbadetler içerisinde tek rekatlı namazlar var. Yani akşam namazı 3 mesela tekli. Ama yatsı namazı 4. Bunun gibi. Yine cennet ve cehennem diyenler olmuş. Malumunuz cennet 8 katman olarak rivayet edilir. Cehennemse 7 kat olarak ifade edilir. Neden cennet fazladır cehennemden? Çünkü Allah'ın rahmeti gazabını kuşatmıştır da onun bir ifadesidir. Bunlar sayısal olarak alınabileceği gibi itibari olarak da alınabilirler. Yine müfessirlerimiz yaratılmışların ve yaratanın vasfıdır demişler ki ilk başta onu zikrettim. Ama ondan daha farklı müfessirlerin söyledikleri. Mesela bilgi vasfı, ilim vasfı insanda çifttir. Alim de olabilir, insan cahil de olabilir. Ama Allah da tektir. Allah cahil olamaz. O sadece alimdir. El-Ali. Hay vasfı. İnsan diridir ama ölü de olabilir. Dolayısıyla çift tezahür eder insanda. Diriliğin verilişi ve alınışı. Fakat Allah da dirilik çift tezahür etmez. O hep diridir. Daima diridir, öncesiz diridir, sonrasız diridir. Bunun gibi görme vasfı. İnsan görebilir de kör de olabilir. Veya bazen görmeyebilir de. Gözü kamaşabilir. Işık körü olabilir, renk körü olabilir, geçici körlük olabilir vesaire. Ama Allah da görür. O basirdir. Fakat Allah hep görür. Yani onunki tektir. İkinci bir şıkkı yoktur. Görmeme şıkkı yoktur. Ama insanın görmesinin ikinci bir şıkkı vardır. Bu manaya gelir diyen müfessirlerimiz olmuş. Yine burçlar ve gezegenler diyenler olmuş. Burçlar 12, gök adalar, yıldız kümeleri, 12 yıldız kümesi. kuzeyde ve güneyde olmak üzere altısı kuzey, altısı güney. Ve bir de gezegenler, yedi, önceden yediydi, sonradan dokuz oldu. Dolayısıyla tektir, tek ve çift bu demişler. Organlar ve kalp diyenler olmuş. Organlarımız çifttir, eller, ayaklar, gözler, kulaklar hep çift, dudaklar çift. Ama kalp tektir, insan bedeninde kalp tektir. Tüm çifti besler diyenler olmuş. Bunlar hep güzel nükteler aslında. Fakat bize verilen şey tüm varlık, tüm bir varlık şahit olsun. Tek de çift de. Fakirin aklına çok farklı bir tefsir geliyor. Astrofizikçilerin tespit ettiği bir şey var. Kainatta tüm yıldızlar çift, güneş tek. Güneşimizin ikizi kayıp daha doğrusu. Yani yok olduğu için değil diyorlar astrofizikçiler. Varmış ama kaybolmuş. Şu anda yok. Ne olduğunu da bilemiyorlar. Sadece akıl yürütüyorlar. Bir kara delik tarafından yutulduğu ihtimali de söz konusu. Yani her ne olmuşsa olmuş, kainatta tüm yıldızlar çift olduğu halde bizim yıldızımızın ikizi kayıp. Belki de ondan önce gece, ondan önce fecr geldiğine göre bağlama uygun olarak tek ve çiftten kainatta tüm diğer yıldızlar ve bizim güneşimiz. İkizi kayıp olan ve şu anda tek bulunan onlar şahit olsun. Yani وَالشَّمْسِ وَالنُّجُومِ gibi bir mana ile anlaşılabilir. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ sabaha yürüyen gece şahit olsun. Sabaha yürüyen gece. Kur'an'ın hiçbir tarafında gece mücerret olarak geceye yemin edilmez. Çünkü gece ışığın yokluğu halidir. Gece bir başına var değildir. Karanlığın yokluğudur. Onun için Kur'an'da mücerret olarak yalın kat geceye yemin edilmez. Hep vasıflı olarak gelir. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ gibi hep vasıflı olarak gelir. Yani geçip gidici olduğuna delalet eder. Gece sabit değildir. Gece asıl değildir. Gece cevher değildir. Gece arazdır. Dolayısıyla ışık asıldır. Aydınlık asıldır. Nur asıldır. Gece ışığın yokluğu halidir. Ey mümin, cahiliye gecesinden korkma. Sen aydınlık ol. Ey mümin, sen iman ile küfür gecesini aydınlat. Sen ilim ile cehalet gecesini aydınlat. Sen hak ile batıl gecesini aydınlat. Sen sevap ile günah gecesini aydınlat. Sen cennet ile cehennem gecesini aydınla. Yani bize verilen ders budur. Gece geçicidir. Hel fî zâlike kasemul lizî hicr. Yeminin cevabı geldi. Yeminler bir cevap ister. Kur'an'ın 16 suresi Vav-ı Kasem'le başlar. 16 surenin İçerisinde muksemun aleyh, yani yeminin cevabının geldiği tüm surelerde muksemun bih, kendisine yemin edilen, burada işte fecir, on gece, tek ve çift kendisine yemin edilendir. Muksemun bih'tir. Muksemun bihler, kendisiyle yemin edilen şeyler fiziki ve maddidir. Kendisi üzerine yemin edilen muksemun aleyhler, ki burada işte 5. ayettir, fiziki ve maddi olmayan manevi veya metafizik şeylerdir. Hel fî zâlike kasemul lizî hicr. Şimdi oturaklı akıl sahipleri için bunda bütün bu yeminlerde sağlam bir şahitlik yok mudur? Sağlam bir şahitlik, tanıklık, şehadet yok mudur? Vardır ya Rabbi. Sen şahit kılarsın da olmaz mı ya Rabbi? Sağlam bir şahitlik olmasa sen şahit tutar mısın ya Rabbi? Evet. Lizi hicr. Hicr, Hacer. Hacer taş demektir. Hicr, akıl manasına kullanılıyor burada. Aynı kökten. Neden aynı kökten? Taş gibi akıl. Ne demek burada? Oturaklı, ağır, savrulmayan, koordinatları olan, değerleri olan, bir burada, bir şurada, bir orada değil. Ayağını bastığı bir yer olan, yeri olan akıl. Temekkün etmiş akıl, mekanı olan akıl. Tabii ki bir yerden çıkarak düşünen akıl. Yani ilkeleri olan akıl demektir. İlkesiz düşünce zihicr olmayandır. Savruk düşüncedir. Onlara Rabbimiz nasıl da savruluyorsunuz buyuruyor. Evet. Nasıl da savruluyorsunuz. Onun için burada savruk olmayan, savrulmayan bir akıldan zihicr bahsediliyor. Böyle bir akıl için bütün bunlarda sağlam bir şahitlik yok mudur deniliyor. Elbette vardır. Zaten surenin kalbi bu ayettir ve sure şahitlik çağrısıdır. Yani hepimize ey insan, sen bu cihana sahip olmaya değil, şahit olmaya geldin, diyor. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi'ad. Görmedin mi Rabbin Ad kavmine ne yaptı? İrame zâtil imâd. Sütun gibi binalar sahibi olan İrem'e. Başkenti İrem olan, İrem gibi muhteşem bir uygarlığı ortaya çıkaran Ad kavmine ne yaptı? Elleti lem yuhlek misluha fil bilad. Öyle bir uygarlık ki o, yeryüzünün hiçbir ülkesinde öylesi görülmedi. Öylesi yapılmadı, öylesine rastlanmadı. Lem yuhlek, öylesi icat edilmedi, öylesi yaratılmadı. Evet. Kelimesi kelimesine tercüme etmiş olalım. Evet, böyle bir uygarlıktan söz ediyor. Sadece deyini bu ve daha sonra Semud'a geçecek. Ad kavmi binlerce yıl önce Hadramaut denilen Yemen'le Umman arasındaki okyanusa paralel çölün bittiği Rubul Hali, dörtte bir boşluk demektir. Rubul Hali çölünün okyanus kıyısında kurulmuş olan muhteşem bir uygarlık. Kadim, antik uygarlık. Hadramaut deniliyor şimdi oraya, ölü yeşil. Ölü yeşil demek ki belanın adı bu aslında. Öyle bir uygarlık kurmuşlar ki çölün bitiminde, çölün bittiği yerde. İnsanlar bağları, bahçeleri, bostanları yerlere yaparlar. Bu uygarlık havaya yapmış. Öyle binalar dikmişler ki uzaktan görenler bu binaları sütun zannetmişler. Çölün ortasına, çölün kıyısına böylesine muhteşem bir uygarlığı yapan bu insanlar tabii ki şımarmışlar. Aslında bu kıssanın, Ad kıssasının Kur'an'daki tüm versiyonlarının verdiği ders şudur. Cenneti dünyada arayanların akıbeti nasıl olurmuş bak. Ad ve Semud kıssalarının verdiği şey budur. İlginç olan da şudur. Kur'an'da 25 yerde Ad kıssası anlatılır. Yanlış hatırlamıyorsam 25 yerde ve 24'ünde, affedersiniz 24 yerde Ad kıssası anlatılır. 22'sinde Semud ile birlikte gelir. Arka arkasına gelir. Hep birlikte zikredilir. Nedenini biraz sonra Semud'u aktarırken zikredeceğim. Onun için bu kavim Hak ile yeksan olmuştur. Aslında Şems suresinde Semud kavminin ayrıntılı bir kıssası gelecek. Burada sadece değinip geçilecek. Nispeten ayrıntılı diyelim. Nispeten ayrıntılı bir anlatımı Şems suresinde gelecek inşallah. Orada ele alacağım. Ad kavmi dediğim gibi tarih öncesinde kurulmuş muhteşem bir uygarlık. Allah bir bela gönderiyor. Öyle bir kasırga ki bu. Öyle bir felaket ki. Çölün kumlarını saçma gibi kullanıyor Rabbimiz. Ve şımaran, azan, refah içinde yüzerken Allah'a karşı isyan eden, Allah'ın açtığı krediyi Allah'a isyanda kullanan, Allah'a sırt dönen, sanki Allah yokmuş gibi yaşayan, Allah'tan aldıkları imkanı Allah'a karşı kullanmaya kalkışan, Allah'ın kendinizi savunun diye verdiği cephaneyi Allah'ı ateş etmek için kullanan, tabiri caizse bu sapkın kavim çölün kumlarıyla delik devşik ediliyor, kalbura çevriliyor. Ve daha sonra bugün bu yüzyılda yapılan kazılar gösteriyor ki çölün 12 ila 18 metre kumunun altında kalmış uygarlık. Şimdi bu uygarlığa ilişkin bazı parçalar, sütunlar, taşlar gün yüzüne çıkarılmış bulunuyor. Evet, Allah kumun altına gömüyor. Siz Allah'a savaş açarsınız ha. Allah'ın verdiğiyle Allah'a sırt dönersiniz ha. Allah'ın verdiğiyle semirir ve sömürür ve şımarır. Bu sefer Allah'a kazan kaldırırsınız ha. Söylenen budur. Allah'ın verdiği krediyle Allah'a karşı savaş açmaya kalkmayın. Ey insanoğlu. Tarihten ibret alın. وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا السَّخْرَ بِالْبَادِ Yine Semud, o Semud ki kayalardan vadiler oydular, açtılar. جَابُوا نَحَتُوا manasına gelir. Açtılar, oydular, yonttular. Razi'nin verdiği bilgiye göre tam 1700 şehir açmışlar. Dümdüz monoblok bir kaya arazi. Bu arazi bugün biliniyor. Hicr denilen, Medaini Salih denilen bölge. Bugün Arabistan devleti sınırları içerisinde kuzeyde kalıyor. Ürdün'e yakın bir şehir. İşte bu antik uygarlık da yekpare kayalıklardan vadiler açıyorlar. O vadilere açılan şehirler açıyorlar. 1700 tane mağara şehir açıyorlar. Semud aslında az su, çok az su, çisenti manasına gelir. Az su ile yeryüzünde eşi görülmemiş bir uygarlık meydana getiriyorlar. Hatta bir ilim adamı, işin uzmanı diyor ki, bu sistemle bu bölgeye yılda eğer 15 santim yağış düşse, bu sistemle cennet gibi yaparlar etrafı. Diyor ki zaten öyle yapmışlar. Öyle bir sistem kurmuşlar ki yılda düşen yağışın damlasını araya vermiyorlar. Kurdukları kanallar vasıtasıyla yeraltı sarnıçlarında biriktiriyorlar. Oydukları, kayalardan kestikleri malzemeleri ise ufak ufak yapıyorlar ve toprak imalatında kullandıkları gibi toprağın altına sererek onu bir tür suyu tutan ve ihtiyaç oldukça bırakan, güneş değdikçe içindeki suyu yavaş yavaş koyvererek toprağı sürekli nemli tutan bir malzeme olarak kullanıyorlar. Ve böylece çölün ortasında bir yalancı cennet meydana getiriyorlar. Semud uygarlığı az su ile, ki Semud az su demektir zaten. İşte bu uygarlığın akıbeti de ada benziyor. Neden ikisi bir arada anlatılır Kur'an'da 22 yerde? Hep At ve Semud, At ve Semud bir arada gelir. Çünkü Semud Ad'dan arta kalanlardır. Ad'ın başına o felaket geldiğinde etraftaki kabileler ve Ad'dan arta kalanlar kuzeye göçmüşlerdir. Kuzeye göçmüşler ve kuzeyde Hicr denilen bölgede bir uygarlık kurmuşlardır. Fakat bu kez bir farkla. Aşağıda, güneyde uygarlığı, Ad'da uygarlığı çölün ortasında kurmuşlardı. Malzemeleri kumdu. Ama burada uygarlığı kayadan kurdular. Onlar sorunu malzemede zannettiler. Yanlış baktılar, yanlış gördüler. Sorun insandaydı. Sorun insanın Allah'la ilişkisindeydi. Allah'la ilişki bozuk olduğu için felaket gelmişti. Ama onlar malzeme bozuk olduğu için felakete uğradıklarını zannettiler. Altı kaya gibi üstü kaya diyorlardı ya hani. İşte öyle yaptılar bu sefer uygarlıklarını. Fakat yine vuruldular. Yine Allah'a sırt döndüler. Çünkü yine azdılar. Allah'ın verdiklerini Allah'a karşı kullandılar. Ve Allah'ın belası onları orada da buldu. Bir sayha veya racfe diyor. Kur'an'ın farklı yerlerinde farklı isimlerle geliyor onların belası. Böyle yere yıkan korkunç bir titreme, korkunç bir sarsıntı ve korkunç bir ses belasıyla mahvu perişan oldular. İkisinin bir arada anılmasının sebebi de sorun malzeme sorunu değil ey Semud. Sorun Allah'a davranış sorunu. Sorun senin kendinle ilişki sorunun. Yani eğer yamuk bakarsan doğru göremezsin, doğru okuyamazsın. Bize aslında hepimize bu öğüdü veriyor. Ve Firavun zil evtad. Yine sütunlar sahibi Firavun. Ona ne yaptı Rabbin görmedin mi? Elem tera keyfe feale rabbuk. Hep bunu okuyoruz. Elem tera keyfe feale rabbuke. Bunu başında getiriyoruz hep. Yani bi Firavun, rabbuke bi Ad, rabbuke bi Semud. Böyle. Firavuna ne yaptı Rabbin görmedin mi? O Firavun ki sütunlar dikmişti. Buradaki evtad Allahu alem fakirin yorumu Mısır'daki ehramlar, piramitler. Çünkü Nebe suresinin 7. ayetinde dağlardan vel cibale evtada diye bahsediliyor. Evtad olarak geçiyor dağlar. Yani direk, sütun gibi yere çakılmış kazık gibi dağlar. Ki hakikaten piramitler de dağlara benziyor. اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ Onlar ülkelerde tuğyan etmişlerdi. Haddi aşmışlardı, sınırı geçmişlerdi. Allah karşısında hadlerini aşmışlardı. Kendilerini unutmuşlardı. Çığırdan çıkmışlardı aslında. Taga çünkü suyun kendi yatağından taşıp etrafa zarar vermesi demek. Onun için onlar çığırdan çıkmışlardı ülkelerde, oturdukları ülkelerde. فَاَكْفَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ Ve oralarda, o ülkelerde fesadı, bozgunculuğu, günahı, isyanı, tuğyanı artırdılar, çoğalttılar. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْضَ عَذَابٍ Rabbin de onların üzerine azap kamçısını yağdırdı. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَادِ Hiç şüphe yok ki senin Rabbin her zaman ve her mekanda gözetleyicidir. Yani ondan kaçıramazsınız. Ondan saklayamazsınız. Hatta buradaki gözetleme öyle ki tarassut altındasınız. Rasat altındasınız. Hani bir rasathane diyoruz deprem gözlem evine. Rasathane. Onun için el mirsat. Her zaman ve mekanda. Çünkü mirsat zaman ve mekanı da içeren bir ifade, bir kalıp. Onun için her zaman ve her mekanda gözetler. Uyumaz ve unutmaz. Ey insan sen uyursun da Rabbin uyumaz. Onun için Allah'ı atlatırım sanma. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Söz insana getirildi. Söz Hazreti insana getirildi. Hazreti insanın kendisini nasıl değersizleştirdiğine, Allah'tan kopunca veya Allah'tan koparınca, malı, imkanı, eldeki her şeyi Allah'tan koparınca, Allah'tan bağımsız olarak algılamaya başlayınca, ne yanlışlar yapacağına, nasıl sakat bakacağına, nasıl bakışının yamuklaşacağına getirdi sözü ve dedi ki, insana gelince, Rabbi onu ikram ederek ve nimet vererek sınasa, feyekulu Rabbi ekremen. O hemen der ki, Rabbim bana ikram etti. Bana ikram etti. Vurgu bu. Aslında ekremen, ekremenidir. Bana ikram etti. Orada bir sahiplik yesi vardır. Zaten ondan bedel olarak burada bir kesra bulunur ayetin en sonunda. Ekrameni. Orada yeğenin düştüğüne delalet olsun, etsin diye bir esre bulunur. Dolayısıyla Rabbim bana ikram etti, ben hak ettim vurgusu vardır. Ben layıktım da bana ikram veyahut da ben kazandım. İkram etmesin de bir görsün vurgusu. Ama burada çok dikkatimizi çeken bir nokta, İbtelâhu. Rabbi onu diyor, ikram ederek ve nimetle İptila etse. İptila imtihan. Bela da aynı kökten gelir. İmtihan olan mal kaybedilince, yani bu imtihan kaybedilince malla imtihan, malla sınav, bela olur mal. Orada böyle bir vurgu, böyle zımni bir vurgu var. Yani mal ne zaman bela olur? Mal imtihan olan serveti siz benim zannedersiniz. Allah'tan koparırsınız. Allah'tan bağımsız algılarsınız. O zaman bela olur. Burada daha özel bir vurgusu var. Haklılığın ölçüsü görürsünüz. Yani kim zenginse Allah onu seviyor diye bakarsınız. Veya ben zenginim, Allah beni seviyor ki bana verdi. O da fakir, Allah onu sevmiyor ki ona vermedi diye baktığınızda İşte zokayı yuttunuz. İşte imtihanı kaybettiniz. Servet, haklılığın ve Allah'a yakınlığın ölçüsü değildir. Öyle olsaydı peygamberler dünyanın en zengin insanı olurlardı. Oysa ki peygamberler servete yüz vermemişler. Onun sırtına binmişler. Onu sırtlarına almamışlardır. Bu anlamda devamını da okuyalım. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَنِي اَهَانًا. Fakat bu sefer de Allah, Rabbi onun rızkını daraltarak onu sınasa, daraltarak فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Yani rızkını keserek değil, Kur'an'ın hiçbir tarafında rızık kesmekten söz etmez Rabbimiz. Niye? Var olmak bir rızıktır da onda. Allah'ın rızık kesmesi durumunda insan değil fakirleşme, yok olması lazım, yok olması. Aldığı nefes bir rızıktır. Her atan kalbinin, nabzının her atışı bir rızıktır. Damarında dolaşan kan bir rızıktır. Hangi birini sayalım ki? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Dolayısıyla Allah rızkını kestiğinde insan var olmaz. Var olmak bir rızıktır. Onun için sadece daraltır sınamak için. Genişletir, daraltır. Genişletir. İşte burada fekadere aleyhi rızka. Rızkını ona sınırlandırdığında, takdir ile verdiğinde, böyle sınırlı verdiğinde feyekûyû rabbî ehânen. Rabbim beni zelil etti, rezil etti, yalnız bıraktı, terk etti der. Ki ekramenin zıttıdır ehanen. Rabbim bana ikram etti, Rabbim beni ikramdan mahrum etti manasına gelir. Evet. Verince şımarır, alınca veya kısınca umut keser. Bu iki ayetin, Fecr suresinin 15-16. ayetlerinin özeti bu. Ama burada imtihan sırrı dünya, servet. Ve imtihan servetin çokluğu ve azlığı değil aslında. Servete bakış açımız. Servete bakış açımız. Dolayısıyla Allahu yebsutur rizqa limen yeşa'u ve yaktır. Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine daraltır diyor Kur'an'ımız. Belki şöyle de çevirebiliriz. Allah dileyenin rızkını genişletmeyi diler, dileyenin rızkını daraltmayı diler. Bilmiyorum burada dileme insana ve Allah'a atfı ne kadar doğru olur. Fakat hiç şüphesiz ki rızkın bir kesbi boyutu, bir de vehbi boyutu var. Vehbi boyutu çok önemli. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ Rızkınız gökten gelir, göktedir yani. Ve daha sizin için vaat edilen neler vardır orada. Ama insan saklanmış olan, kendisi için konulmuş olan rızkı bulmak için tabir caizse duvarı yoklaması lazım. Tık tık, tık tık, tık tık vurması lazım. Allah benim rızkımı acaba buraya mı koydu, buraya mı sakladı diye onu yoklaması ve araması lazım. Eğer aradı da bulamamışsa tamam, anlaşılmıştır ki o kadar. Ama aramamışsa rızkı kendisine ayrılmış olan rızkı kendisinin ayağına gelmez. Çünkü Efendimizin buyurduğu gibi insan kuş değil. Eğer kuşlar kadar mütevekkil olsaydınız rızkınız da kuşlar gibi ağzınıza konardı buyuruyor. İlginç. Onun için insana akıl verilmiş, irade verilmiş. İnsan akıl ve iradesini kullanarak arar. Fakat bu manada rızık asla haklılık ve haksızlık ölçüsü değildir. Servet haklılık ve haksızlık ölçüsü değildir. İşte bu ayetler serveti Mekkeliler gibi, ki Mekkeliler öyle diyorlardı. Biz haklıyız. Muhammed haklı olsaydı içimizde en varlıklısı o olurdu. Allah bizi zengin ettiğine göre demek ki bizi destekliyor diyorlardı. İşte bu sapık düşünceye verilmiş bir cevaptır. Kella, bella tukrimunel yetim. Yo, ey Mekkeliler, ey onlar gibi düşünenler. Allah beni seviyor, demek ki bana beni seviyor ki bana çok servet verdi diye düşünenler. Yanlış yapıyorsunuz. Yamuk düşünüyorsunuz. Alakası yok. La tukrimun el yetim. Düşünün bir. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve la tahattuna ala taamil miskin. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyor. Yok da veya yoksulu doyurma konusunda bir gayret göstermiyorsunuz. Çabanızın sonuna kadar harcamıyorsunuz. Aslında ameli salih tarif ediliyor burada. Ameli salih, ıslah edici ameldir. Mutlaka ve mutlaka bozuk bir şeyi düzeltmek için yapılan ameldir. Aktif iyi ameli salih sahibidir. Yoksa pasif iyi olur. Pasif iyi, aktif kötünün teşvikçisidir. Onun için pasif iyi iyi değildir eğer kalkmıyorsa. Pasif iyiyi ayağa kaldırmak gerekir. Onun için Rabbimiz ya eyyuhel muddessir kum fe'enzir diyor. Ey yatan iyi, yatmak iyi olmak için yetmez. Kalk ve uyar. Yani başkalarına iyiliği saç. İyilik için mücadele et. İyiliğin yaygınlaşması için mücadele et. Peygamberlerin mücadelesi aktif iyilerin mücadelesidir. Pasif iyilerin değil. Gerisi mi? Pasif iyiler bencillerdir. Kendisi için yaşayan benciller. Kendine iyi olanlar kendisi için yaşayan bencillerdir. Başka bir şey değil. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اَكْلَا لَمَّا Ve siz mirası yedikçe yiyorsunuz. Böyle yani silip süpürüyorsunuz manasına gelir aslında. Eklellemme, lemme silip süpürmek. Burada miras maddi de olur manevi de. Manevi mirası da yiyorsunuz manasına gelir maddi mirası da. Çünkü cahiliyede maddi miras yemek çok yaygındı. Kardeşi ölür kişinin, kardeşinden kalan çocuklara kardeşinin mirasını yedirmez, ona konardı. Ailenin reisleri, büyükleri ve Allah'tan korkmadan miras yerlerdi. Şu anda da hala modern cahiliyede bile bazı yerlerde hala bu tür şeyler oluyor. Hem maddi hem manevi. Yani alın terinizi yemiyorsunuz, hak ettiğinizi yemiyorsunuz, başkalarının hakkına konuyorsunuz. Ve tuhibbun el male hubben cemme. Ve malı biriktirmeyi çok seviyorsunuz. Üst üste yığmayı çok seviyorsunuz. Aslında burada dünyevileşme hastalığına dikkat çekiliyor. Hubbud dünya ra'su kulli hatiye. Dünya sevgisi tüm hataların başıdır diyor diyor Allah Resulü. Size günahlardan bir adam yapın desem ve bu adamın kellesine de neyi yerleştirirsiniz diye sorsam, kimimiz şirki, kimimiz küfrü, kimimiz nifakı, kimimiz zinayı, kimimiz hırsızlığı, kimimiz cinayeti diyecektir. Ama Allah Resulü günahtan yapılmış adamın kellesine neyi yerleştiriyor biliyor musunuz? Dünya sevgisi. Dünya sevgisi tüm hataların temeliymiş demek. İşte dünyevileşme dediğim de bu. Dünyevileşme. Müslüman İsrailoğullarını Yahudileştiren de buydu işte. Ve bu ümmeti bekleyen en büyük tehlike de budur Allah Resulü'nün verdiği habere göre. Kelle, yo, böyle yapmayın, böyle davranmayın. İzâ dukketil ardu dekken dekke. Bir gün gelir yeryüzü korkunç bir sarsılışla sarsılır. Dekken dekke. Aslında mecazı ret içindir. İki kez ard arda geliyorsa, iki kez ard arda mastar mecazı reddetmek için gelir. Yani bu mecaz değil, hakikattir. Siz sanmayın ki Rabbiniz size mecazen, işte sadece mecazi bir öğüt veriyor. Hayır, hayır, hakikattir. Öyle bir sallar ki 45 senede biriktirdiğinizi 45 saniyede yerle bir eder. Görmedik mi? Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa. Rabbinin fermanı gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacaktır o gün. O gün. Bir gün gelecek. Bu hayatın da sonu olacak. Ve artık Rabbinin fermanı gelecek. Diyecek ki, sadece insan değil, insanı misafir eden dünya da ölsün. Dünyanın da eceli geldi. Onun da ipini çekecek. Kainatın da eceli gelecek. İşte o gün veyahut da hesap günü gelecek. İnsan yaptıklarının hesabını vermek için çağrılacak. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Yine o gün, o gün, o büyük gün cehennem getirilir. Ve insan yaptıklarını bir bir hatırlar. Ne yapmışsa. Hayat filmi Allah tarafından çekilmiş, artık inkar etmesi mümkün değil. Çünkü gök şahit, sabah şahit, 10 gece şahit, tek ve çift şahit, gece gündüz şahit, her şey şahittir. Eli ayağı şahit, gözü kulağı şahit, dili dudağı şahittir. Nasıl yalan diyebilsin ki? İşte o gün, o gün insan yaptıklarını tek tek görür, hatırlar. Ve enna lehu zikra. Fakat bu hatırlamanın kime ne yararı vardır ki? Dönemin Kur'an'ın iniş sürecinde ilk geçtiği yer burası. Buruç 10. ayette cehennem azabı ve ateş azabı yan yana zikredildiğine göre cehennem kelimesinin içinde ateş bizatihi mevcut değil. Onun için burada فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ Buruç 10. ayet. Bu ayetten yola çıkarak cehennemin ille de ateşle değil, her türlü terbiye edici veya her türlü cezalandırma uslubunun ve usulünün uygulanabileceği, bizim aklımızın, aklın ve sırrın ermeyeceği bir cezalandırma mahalli olduğunu söyleyebiliriz. يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ O gün işin işten geçtiğini, hatırlamanın hiçbir fayda vermediğini, bir ömrü heba ettiğini, bir ömrü bir gece gibi bereketsiz kullandığını gören insan, ki zaten Kur'an söylemiyor mu? يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَا الرَّسُولُ سَب۪يلًا O gün zalim adam, treni kaçırmışlığın verdiği dehşetle, hayal kırıklığıyla eline dişlerini geçirecek diyor kemiklerine. Ne olaydım keşke Resulullah'ı rehber edineydim diyecek. يَا وَيْلَتَا لَيْتَن۪ي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا Birilerini rehber edinmiştir zaten dünyadayken. Birilerine beni şu cennete götürür, beni şu kurtarır, beni falan sırtına alır, canım ben de mi düşüneyim, işte falan beni de cennete koyar diye düşündüğü kim varsa, onlar için ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila, nolaydım keşke nolaydım da falan adamı kendime dost, önder, rehber edinmeseydim der ama hiçbir işe yaramaz diyor ya Kur'an. يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Diyecek ki bu insan derin bir pişmanlık içinde. Keşke daha hayattayken, yaşarken bir şeyler takdim etseydim. Kendimi kurtaracak ameller işleseydim. Son pişmanlık fayda ver. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ O gün hiç kimse onun tattırdığı can yakıcı mahrumiyeti tattıramaz. Biraz önce 23. ayeti, yani cehennemin Kur'an'ın iniş sürecinde ilk geçtiği ayeti tefsir ederken, orada cehennem üzerine söylediğim açıklamalar hatırlanmalı. Buradaki azap kelime manasıyla çevirdim. Derin mahrumiyet, Allah'tan mahrum olmaktan daha büyük bir azap yoktur. Hiç kimse öylesini tattıramaz. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٍ Ve hiç kimse onun zapt ettiği, yakaladığı, enselediği gibi yakalayamaz. Evet, onun yakaladığı gibi kim yakalayamaz? Ya eyyetuhen nefsül mutmainne. Dünyevi nimetlerle tatmin olmuş insan. Tasavvuf ilminde nefis mertebeleri sayılırken, nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye diye sayılır ya. İşte o mertebeler içerisinde kavramsal olarak yer almış ifade buradan mülhemdir. Ey Allah'la tatmin olmuş insan. Buradaki nefis insandan farklı bir şey değil. İnsanın kendisi. Ey Allah'tan başkasıyla tatmin olmamış insan demektir. Bana neyle tatmin olduğunu söyle. Sana kaç paralık adam olduğunu söyleyeyim diyebilirsiniz bana. Eğer bir insan küçük şeylerle tatmin oluyor, dünya malıyla tatmin oluyorsa, o küçük adamdır. Allah'tan aşağısıyla tatmin olan, dünyalıklarla tatmin olanı dünyalıklarla satın alırlar. Allah ile tatmin olan insanı yeryüzünde satın alacak hiçbir güç yoktur. Onu korkutacak hiçbir kuvvet de yoktur. İşte yeryüzünün tüm zalimleri Allah ile tatmin olandan korktukları kadar başka hiçbir şeyden korkmazlar. Hazreti İbrahim'in nesi vardı? Nemrut'un orduları vardı ama Nemrut İbrahim'den korktu. Musa'nın nesi vardı? Firavun'un orduları vardı ama Firavun Musa'dan korktu. Muhammed Aleyhisselam'ın nesi vardı? Mekkelilerin parası vardı, pulu vardı, silahları vardı, adamları vardı, hatırları vardı. Ama İbrahim'in, Musa'nın, Muhammed'in aleyhisselam ecmain Rableri vardı, imanları vardı, şahsiyetleri vardı. Yeryüzünde onları satın alacak servet yoktu. Onun için korktular. İşte burada da o söyleniyor aslında. İrci'i ila rabbik radiyeten merdiyye. Rabbin senden razı, sen de ondan razı olduğun halde. Razı olmuş ve razı olunmuş halde dön Rabbine. Rıza tek taraflı değil. Allah senden razı olacak. Allah razı olsun diyenler. Tamam, amin, Allah razı olsun. Fakat sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'tan razı mısın? Tamam, insan ben senden razı değilim demeye cesaret edemez. Fakat haliyle, hareketiyle akşama kadar birçok insanın yaptığının bu manaya geldiğini biliyor muyuz? Rabbinden razı olmama hali. Rabbini sorgulamaya geliyor birçok şey. O anlama geliyor. Rabbinden razı değil çünkü. Onun içinde Allah'tan razı olmayandan Allah razı olmaz. Fedhulî fî ibâdî. Ya Allah'tan razı olandan, hani Seyyidina Ali öyle diyor ya. Kefâni fahran en tekûne li rabben. Senin bana Rab oluşun bana iftihar olarak, övünç olarak yeter. Ve kefani izzen en ekuna leke abden. Benim sana kul oluşum bana şeref olarak, onur olarak yeter. Ve ente kema uhibbu. Sen tam benim sevdiğim gibi bir Allah'sın. Fec'alni kema tuhibbu. Sen de beni sevdiğin gibi bir kul et. Amin. İşte bu. Allah'tan razı olmak. Fedhulî fî ibâdî. Allah'tan razı olanlar böyle derlerdi. İşte Allah'tan razı ve Allah'ın da kendisinden razı olduğu insan akıbeti bu olacak. Kendisine şöyle denilecek son demde. Gir kullarımın arasına. Yani mes'ud kullarımın, cennetlik kullarımın veya dünyada ele alırsak bunu vedhulî cenneti, oradan da gir cennetime. Biz şu yukarıdaki ayetleri ya eyyetuhen nefsül mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten merdiye 27 ve 28. ayetleri dünyaya yönelik mi ahirete yönelik mi anlayacağız? Bu ayetler dünyaya yönelik anlaşılmalı diye düşünüyorum. Çünkü sahabe de bu ayetleri Hazreti Osman için anlamış mesela. Daha dünyada yaşarken. Yani ey cennetle, Allah'la tatmin olduğu için satılmamış nefis insan. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olarak Rabbine kavuş. Bu dünyadaki bizlere bu öğüt. Zaten şu anda yaşayanlara bu öğüdün bir faydası yoksa ahirette ne faydası olacaktır? Rabbim bu öğüdü tutan, akıbeti cennet olanlar arasına katsın inşallah. Yeni suremiz Beled suresi. Beled suresi elimizdeki mushafta 90. sure. Adını ilk ayetinden alıyor. Mekke'ye atıf içeriyor. Beled. Yani la uksimu bihazel beled. Bu belde. Bu belde Kur'an'da nerede gelirse hazel beled Mekke'dir. Kesinlikle. Bukhari la uksimu bihazel beled şeklinde anmış sureyi. Sure Mekki, Kaf ve Tarık sureleri arasında yer buluyor. Meşhur nüzul sıralamalarında. Bu da yaklaşık 4 ve 5. yılda indiğini gösteriyor surenin. Surenin konusu sorumluluk ahlak. İnsan vicdanına hitap ediyor sure doğrudan ve yeminle başlıyor. Hem de açık yeminle. Yemin lafzıyla başlıyor, kasemle. İbrahim ve İsmail aleyhisselam'dan söz ediyor zımnen. Hazreti insana getiriliyor söz en sonunda ve insanın yeteneklerinden bahsediliyor. Ve sarp yokuştan söz ediliyor, Akabe'den. Sarp yokuşun sonunda cennet var çünkü. Eğer insan sarp yokuşu çıkarsa cennete kavuşacak. Sarp yokuş, köleliğin tasfiyesi. Ve bu sure, peygamberliğin 4. veya 5. yılında geliyor. Yani Mekke'de. Mekke'de daha peygamberliğin ilk yıllarında gelen bir sure, köleliği bitireceğim diyen bir sure oluyor. Ne diyorsunuz? Evet, işte böyle. Köleliği tasfiye sürecinin başladığını ilan ediyor Kur'an ile. İnsanlık bu yokuşta tıkanmamalı diyor. Bu yokuşu çıkabilir insan, dizinde derman var diyor bu sure. Hadi bakalım beraberce nerede diyor, nasıl diyor görelim. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bihazel beled. Ötesi yok. La uksimu. Ne demek? Aslında la nefi için bir edat, olumsuz, olumsuzluk edat. Tüm konulduğu anlamlar böyle. Yeminle birlikte gelince ne olur? Bazıları tekit olur demişler. Yani yemini tekit eder, yemini pekiştirir. Yemini pekiştirmek için birçok tekit edatı var Arapçada. İnne gibi, kat gibi, lekat gibi birçok edat. Ama burada onlar yok. Dolayısıyla la tam da ters, pekiştirme için kullanılmayacak bir edat. Bahrul Muhit sahibi demiş ki, bu beldeye yemin etmem, bu belde yemine değmez. Neden? Çünkü bu beldenin ahalisi Kabe'ye put doldurdu. Vahye karşı geldi, peygamberi benimsemedi. Taşladı. Onun için de bu belde yemini hak etmiyor manasına gelir. Demiş öyle Ebu Hayyan. Yine Abduh'un verdiği bir mana var. Yemine gerek yok ama cüz-ü tefsirinde. Yemine gerek yok. Yemin etmeme gerek yok manasına gelir demiş. Ama fakir kelimelere ve harflere tam olarak manasını konulduğu manaları esas alacak olursak, sözün ötesi yok. Ötesi yok. İşte ben yemin ediyorum. Yemin eden benim, ben Allah'ım. Allah yemin ediyorsa bu sözün ötesi olur. Sözün bittiği yer burası değil mi manasına geldiği kanaatindeyim. Kur'an'da 8 yerde bu la uksimu şeklinde yemin gelir. Hepsi de Allah'a isnat edilir. Başka hiçbir kimseye isnat edilmez. Dolayısıyla sözün ötesi yok. Ötesi yok. İşte ben yemin ediyorum bu beldeye, yani Mekke'ye. Ve ente hillun bihazel beled. Ki sen bu beldenin şerefli bir sakinisin. Hazel beled. Mekke demiştim. İnsanlığın ilk yurdu. Ebu Hayyan'ın tercihini devam ettirirsek bu ayete verdiği mana şu. Zira bu belde senin hürmetini ihlal etti. Oradaki ente hillunu ihlal manasına almış. Fakat fakirin tercih ettiği mana hil sakin mukim manasındaki halleden gelir. Dolayısıyla sen bu şehrin şerefli bir sakinisin. Onun için ben bu şehre yemin ediyorum. Ve validin ve ma veled. Babaya ve oğula yemin ediyorum. Babaya ve oğula veya doğurana ve doğurmayana yemin ediyorum. İlk akla gelen baba ve oğul İsmail, İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam. Baba ve oğul. Kurban eden baba, kurban edilen oğul. Mekke'yi yeniden inşa eden, Mekke'nin tabir caizse tarihte kaybolmuş varlığını, yıkılmış olan Kabe'yi yeniden inşa eden baba ve o. Veya daha geri planda başka manalar da aklımıza gelebilir. Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip ve kurban ettiği oğul ve babası Abdullah. Veya Allah Resulü'nün babası Abdullah, kaybettiği, baba diyemeden kaybettiği ve daha bebekken yetim kaldığı baba Abdullah ve oğul Allah Resulü diye de akla gelebilir. Ama Hazreti İbrahim ve İsmail en doğrusu. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. Doğrusu yeminlerden sonra yeminin cevabı geldi. Mutat olduğu veçiyle geldi. İnsan meşakkatlere dayanıklı yaratılmıştır. Ya insanı biz meşakkatlere dayanıklı yaratmışızdır. Evet. Rabbimiz insanın dayanıklılığına bir atıf yapıyor burada. Bakalım arkadan ne gelecek? Bu çok mühim. Bu surenin en temel ayetlerinden biri. Biz insanı meşakkatlere çok dayanıklı yarattık. Kebet aslında el-kebdu, ciğer demektir. Evladuna, ekbaduna. Çocuklarımız ciğerlerimizdir derler Araplar. Ciğer farelerimizdir. Ama burada ciğeri büyük, kalbur gibi ciğeri var derler ya Türkçe'de de. Onun gibi insan dayanıklı yaratılmıştır meşakkatler. Eyahsebu ellen yaktira aleyhi ahad. Yoksa o insan kendisine hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini mi sanıyor? Biz bunu şöyle de anlayabiliriz. Allah'ın gücü kendisine yetmez mi sanıyor? Böyle zanneden de var mı diyeceksiniz? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? İnsan şımarmaya görsün. İnsan Allah'tan kopmaya görsün. İnsan emanet verilenleri mülkiyet zannetmeye görsün. İnsan Rabbisiyle yabancılaşmaya görsün. İnsanı kim tutar ki? İnsanı ne tutar ki o zaman? İşte öyle bir tür gözünüzün önüne getirin. Eyahsebu ellen yaktira aleyhi ahad. Kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini sanıyor. Yekulu ehlektu malel lüveda. Ve o insan diyor ki, kucak dolusu servet harcadım ben bu konuma gelmek için. Demek ki bir statü sahibi, bir konum sahibi, kucak dolusu da servet harcamış. Evet. Aslında ehlektü diyor. Harcadım diye çevirdim. Bencillik için harcanmış her servet helak edilmiştir de onun için ehlektü diyor. Helak etti. Zımni bir ifade bu. Eyahsebu ellem yarahu ahad. Yoksa o kimsenin kendisini görmeyeceğini, görmediğini mi sanıyor? Allah'ın zımnen tabii kendisini görmediğini mi sanıyor? Bir sonraki ayetle beraber düşündüğümüzde elem nec'al lehu ayneyn, biz ona iki göz vermedik mi? Ayetiyle birlikte düşündüğümüzde kendisi insan olduğu halde gözü olsun da Allah Allah olduğu halde kör olsun, öyle mi? Görmez. Bu ne biçim yaklaşım? Bu ne biçim bakış açısı? Bu ne biçim bir yamuk bakış. Kendisi insan olduğu halde gözü olsun görsün de Allah Allah olduğu halde tüm gözleri yaratan Allah görmesin, öyle mi? Galiba onun için her namazdan sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyoruz. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Evet, unutmayan ve uyumayan bir Allah. Allah inancımızda bu temeldir. Müşriklerin problemi Allah'ın varlığına inanmamak değildi. Gören bir Allah'a inanmamaktı. Uzak bir Allah. Onun için azdılar ve saptılar. Elem nec'al lehu ayneyn. Ne yani? Biz insana iki göz vermedik mi? Ve lisanen ve şefeteyn. Bir dil, bir çift dudak vermedik mi? Zımnen aslında hidayet için gerekli tüm araçlarla donatmadık mı? Görme ve konuşma yetenekleri vermedik mi? Hakkı görsün, hakkı ifade etsin, hakikati dile getirsin diye bunları vermedik. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ Ve ona iyilik ve kötülüğün iki yolunu gösterip, hadi yürü demedik mi? İyiliğin ve kötülüğün iki yolunun ağzına getirip de doğru yolu seç, doğru yolu gör demedik mi? Yani biz doğru yola yöneltmedik mi? Evet. Ve hedeynâhu necdeyn. Aslında burada iki yol. Necdeyn. İmmâ şâkiran ve immâ kefûrâ. İster küfreder, ister şükreder. Evet. Hak Rabbinizden açıkça ortaya çıkmıştır. Ve kulil hakku min rabbikum. Femen şâe fel yu'min ve men şâe fel yekfur. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin, inkar etsin. Bu ayetleri hatırlatıyor, buna benzer ayetleri hatırlatıyor. Yani Allah size göz verdi, seçmek için irade verdi, akıl verdi ve iki yolu gösterdi. Dedi ki şu yol iyi, bu yol kötü. Şu yolun sonu cennete gider, bu yolun sonu cehenneme. Aslında cennete varamamak, cehenneme varmaktır demişti. Aslında bu mecaz manada iki yol. Eğer dizinde derman olursa cennete varırsın. Cehenneme varmak cennete varamamaktır. Bu manada iyi yolu seçmek iyiliği seçmekti. Kötü yolu seçmek kötülüğü seçmekti. Yani seçimimize gidiyoruz. Kendi akıbetimize koşuyoruz. Ve akıbetimizi seçiyoruz. Onu söylüyor bu ayet. Felakta hamel akabe. Ve dizinde derman var mı yok mu? Bakalım bu insan. Sarp yokuşu tırmanmak için hiçbir bedel ödemedi insan. Evet. Oysa ki Allah insanı dayanıklı yaratmıştı, değil mi? Dördüncü ayet öyle diyordu bu surenin. Biz insanı zorluklara karşı kebet. Dayanıklı yarattık demişti. O ayet ta buraya atıf yapmak için oraya konmuştu. İyi olmak bedel ister ey insan. Kötü olmanın bile bir bedeli varken iyi olmanın bedeli olmasın mı? Cehenneme girmenin bile bir bedeli varken cennete girmenin bedeli olmasın mı? İyiliğin bedeli olmasın mı? İnkar ettim demenin bedeli varken iman ettim demenin bedeli olmasın mı? Bedel ister. İnsan günah işler, oturur kumara, bir risk üstlenir, bir risk alır. Günah işlemek için bile bir risk alan, ya Allah'ı razı etmek için hiçbir risk almayacak. Böyle olur mu ey insan? Beleş olur mu ey insan? Cennet lüzumsuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Cennet ucuz değil ey insan. Ama şu da var, ne kadar ucuz alırsak alalım cehennem en pahalıdır. Ne kadar pahalı alırsak alalım cennet en ucuzdur. Hadise budur. Felakta hamel akabe. Sarp yokuşu tırmanmak için hiçbir bedel ödemeye yanaşmadı insan. Ve ma edrake mel akabe. Sarp yokuş nedir bilir misin sen? Fekku rakabe. Evet. Bir boynu zincirinden çözmektir. İşte bu ayet özgürlük çağrısıdır. Tüm çağlara ve tüm asırlara yeryüzünün her bir tarafında köleliğin tepile tepile kullanıldığı ve köleliğin insanlığı inim inim inlettiği bir çağda, daha vahyin ilk yıllarında, daha muhalefet yıllarında Allah Resulü daha kendi davetini rahatça ve serbestçe ifa edemediği zor ve kor yıllarda ayet köleliği kaldırmaktan, boynu özgür bırakmaktan söz ediyor. Tabii bunun manevi bir versiyonu da var anlamak için ki İkrime öyle anlamış. İnsanı nefsin isteklerinden veya günah zincirinden kurtarmaktır şeklinde anlamış İkrime. Böyle de anlaşılabilir. Ama zahiri ilk anlamamız gereken manadır. Fekku rakabe. Evet öyle diyordu Hazreti Peygamber Fatıma'ya. Ya Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam. Ne diyorsunuz? Bu manevi anlama bir delalet. İkrime'nin anlayışına. Ebu Hanife der ki, insanın yapacağı en güzel sadaka bir insanı özgürlüğe kavuşturmaktır. Onun için fekku rakabe. Zor yokuş diyor. Zor yokuş. Demek ki zor yokuşmuş. Ev it'amun fi yevmin zi meshabe. Ya da açlık gününde bir yoksulu doyurmak, bir açı doyurmaktır. Yetimen zâ mekrabe. Mesela yakını olan bir yetimi. Ev miskinen zâ metrabe. Ya da yurtsuz yuvasız bir miskini, bir fakiri doyurmak. Yurt yuva bulmak, barınak olmak, sığınak olmak, ona el kol olmak. Zâmet rabe, türaptan gelir aslında. Topraktan başka yatacak yeri olmayan manasına gelir. Zâmet rabe. Topraktan başka yatacak bir yeri olmayan evsiz barksıza ev bark olmak. Korunak olmak, sığınak olmak. Thumme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame. Sonra iman edenlerden olmak ve sabrı ve merhameti tavsiye etmek. Buradaki sonraya ilginçtir. Tevil etmiş müfessirlerimiz. Sümme terahi içindir. Yani zamanda sonralık ifade eder. Ama yok burada rütbede sonralık ifade eder diye bir tevil getirmişler. Çünkü İman başa gelmeliydi demişler. Yani imandan önce köle azat etmekten, bir köle boynu kölelikten kurtarmaktan, yetimi doyurmaktan, miskini gözetmekten ve topraksıza, evsize, baksıza barınak olmaktan söz ediyor ayet. Ondan sonra da iman geliyor. Hiç gerek yok tevil ediyorum. Hiç gerek yok. Olduğu gibi kalmalı o edat, sümme edatı. Çünkü hudellil muttaki, müttakiler için bir hidayettir. Diyen Bakara suresinin ikinci ayetiyle aynı şeyi söylüyor. Hidayetten önceki müttakilik nedir, takva nedir diyeceksiniz. Hidayetten önceki takva işte burada geçenlerdir. İmandan önce sayılanlardır. Bir boynu kölelikten kurtarmaktır. Bir yoksulu doyurmaktır. Bir yetimin gözyaşını silmektir. Bir açı doyurmaktır. Evsizi baksıza ev bark bulmaktır. Yani insanların problemlerine çözüm bulmaktır. Allah'ın kullarına şefkat göstermek, merhamet göstermektir. Çünkü imanın zemini ahlaktır. Hidayetten önceki takva sorumluluk ahlakıdır. Vicdansız iman olmaz diyor bu ayetler. Evet, vicdansız iman olmaz. Elbette ki tüm salih amellerin temeli imandır. Bunu hiç kimse tartışmaz ve tartışamaz. Ama bu ayetlerin söylediği şey bambaşka bir şey. Ey mümin, sadece imanım var diyerek kurtulacağını sanma. İman seni toplumsal problemleri çözmeye götürmeli. Sana yük yüklemeli. İmanın yüklediği yükü taşımalısın. İman seni sorumluluk ahlakına götürmeli. Sorumluluk ahlakı vermiyorsa bir iman, o iman kalpte hükümdar değil, kalpte mahkumdur. Kalbini o imana zindan etmişsin demektir, diyor bu ayetler. Ulaike ashabul meymene. İşte böyleridir vicdan sahibi olanlar. El meymene yümnadan gelir. Uğur, bereket, sağ demektir. Aslında el yemin sağ demektir. Sağduyu deriz biz. Sağduyu vicdandır aslında. Fakir de oradan yola çıkarak, bu çağrışımlardan yola çıkarak ulaike ashabul meymene. İşte böylelerdir vicdan sahipleri şeklinde çevirdi. Vellezine keferu bi ayatina hum ashabul meş'eme. Meymeneyi vicdan sahipleri diye çevirince meş'emeyi de vicdansızlar diye çevirmek gerekiyordu. Onu da öyle çevirdik. İnkarda direnenler, ısrar edenler ise vicdansız olanların ta kendileridir. Vicdansız olan kafirlerin ta kendileridir. Kafirler vicdansızlardır. Aleyhim narum mu'sada. Evet, onların üzerine yakıcı, kavurucu bir ateş, akıl sır ermeyen bir ateş güdümlenmiştir. Mu'sada, isat, el-isat bir şeye güdümlenmek manasına gelir. Onlara cehennem güdümlenmiştir. Onlar cehennemden kaçsa da cehennem onların üstüne güdümlü füze gibi gelecek. İçinde oturacaktır. Hafizanallahu ve iyyakum. Rabbim sizleri ve bizleri muhafaza kılsın. Rabbim Akabe'yi aşanlardan, zor yokuşu geçenlerden, dizinde derman olanlardan, imanının yüreğinde bir mahkum değil, imanının beden ülkesinin başkenti olan yüreğinde hakim olanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.